Book 2 59 59 في مكتب البريد Op het postkantoor Op het postkantoor أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Waar is het dichtstbijzijnde postkantoor? Waar is het dichtstbijzijnde postkantoor? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Is het ver naar het volgende postkantoor? Is het ver naar het volgende postkantoor? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Waar is de dichtstbijzijnde brievenbus? Waar is de dichtstbijzijnde brievenbus? أحتاج لبعض طوابع البريد. Ik heb een paar postzegels nodig. Ik heb een paar postzegels nodig. لأجل بطاقة ورسالة. Voor een kaart en een brief. Voor een kaart en een brief. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Hoe duur is de port naar Amerika? Hoe duur is de port naar Amerika? كم وزن الطرد؟ Hoe zwaar is dat pakket? Hoe zwaar is dat pakket? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Kan ik het per luchtpost sturen? Kan ik het per luchtpost sturen? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Hoe lang duurt het voor het aankomt? Hoe lang duurt het voor het aankomt? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Waar kan ik telefoneren? Waar kan ik telefoneren? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Waar is de dichtstbijzijnde telefooncel? Waar is de dichtstbijzijnde telefooncel? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Heeft u telefoonkaarten? Heeft u telefoonkaarten? هل عندكم دليل تليفون؟ Heeft u een telefoonboek? Heeft u een telefoonboek? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Kent u het landnummer van Oostenrijk? Kent u het landnummer van Oostenrijk? لحظة، سأبحث عنه. Een ogenblik. Ik zoek het op. Een ogenblik. Ik zoek het op. الخط مشغول باستمرار. De lijn is steeds bezet. De lijn is steeds bezet. أي رقم الذي اتصلت به؟ Welk nummer heeft u gekozen? Welk nummer heeft u gekozen? يجب أولاً أن تضغط الصفر. U moet eerst een nul kiezen. U moet eerst een nul kiezen.